यजुर्वेदीय वेदान्योपनिषद इसमें हम लोग प्रथम अध्याय का तृतीय ब्राह्मण का चतुर्थ ब्राह्मण आरंभ हुआ था। इसका अभी चतुर्थ ब्राह्मण का प्रथम मंत्र से लेकर के सप्तम मंत्र पूर्व पर्यंत षष्ठ मंत्र पर्यंत आपाततः लगता है कि ये प्रजापति पद प्राप्ति का जो कर्म उपासना उसका स्तुति किया जा रहा है, उसका महत्व बताया जा रहा है। ऐसे आपाततः ही अर्थ, वास्तव अर्थ हो गया प्रजापति पद भी संसार अंतर्गत होने से इससे वैराग्य होने पर ही जाकर ब्रह्म विद्या हो सकती है, यह कहना यह वास्तव तात्पर्य है। ये पूर्व पक्ष इसके ऊपर शंका करता है टीका में। अथ यस्य कस्यचित् अर्थिना अर्थिता मात्रेण तत्राधिकार संभवात् वैराग्यं न मृग्यं इति आशंक्याः। यस्य कस्यचित् अर्थिता मात्रेण, किसी को भी अर्थिता मात्र न, खाली चाहता है कि मेरे को ब्रह्म ज्ञान हो, इतने मात्र से अर्थिता मात्र न, बारंबार टिप्पणी ब्रह्म विद्या में अर्थिता हमको चाहिए, तो इतने से ही तत्र अधिकार संभवात, तत्र अर्थात ब्रह्म विद्या में जो चाहता है उसको, जो भूखा है अन्न किसके लिए है, उसी के लिए है, तो इसी प्रकार की जो चाहता है उसके लिए हो जाएगा। तत्र अधिकार संभवात वैराग्यम न मृग्यम इति आशंक्य आह। नहीं, भाष्य में नहीं, ब्रह्मा जी जो है उसको ब्रह्म विद्या नहीं चाहिए न, ब्रह्म ये जो यहाँ अभी विषय हो गया कि पढ़ने वाले जो होते हैं अर्थात इसका जो श्रवण करने वाले होते हैं उनके लिए ये वाक्य आगे हो रहा है। हिरण्यगर्भ को तो द्वितीय क्षण में ब्रह्म ज्ञान हो ही गया था, वो तो ज्ञानी है, तो यहाँ दूसरों के लिए कहा जा रहा है। हिरण्यगर्भ और ब्रह्मा जी पर्याय की बात ही है, एक ही है। हिरण्यगर्भ सूक्ष्म को कहते हैं, विराट को स्थूल कहते हैं, जो विराट है वही ब्रह्मा है, चतुर्मुख ब्रह्मा विराट है, स्थूल शरीर वाला हिरण्यगर्भ सूक्ष्म, अर्थात मन बुद्धि और शरीर जैसा, देवदत्त और देवदत्त का बुद्धि, बुद्धि हिरण्यगर्भ हो गया और शरीर हो गया देवदत्त कहते हैं। भाष्य में कहते हैं नहीं संसार विषयात साध्य साधनादि भेद लक्षणात अविरक्तस्य आत्मिकत्व ज्ञान विषय अधिकारो अधिकारः अतृषितस्य एव पान, दृष्टांत दे दिया, अतृषितस्य जिसको तृषा नहीं है उसको पान में अधिकार है। इसी प्रकार की यहाँ संसार विषयात साध्य साधनादि भेद लक्षणात, संसार ही विषय है उससे, संसार विषयात कर्मधारय है, साध्य साधनादि भेद लक्षणात, संसार का लक्षण क्या है कहते हैं साध्य साधन यही सब है संसार, साध्य साधनादि भेद लक्षणात समानाधिकरण है, उससे जो अविरक्त है संसार जो कि साध्य साधनादि रूप है उससे जो अविरक्त है उसको आत्मिकत्व ज्ञान विषय, आत्मा एक अर्थात आत्मा ब्रह्म एक, ये जो ज्ञान है ये ज्ञान है विषय अर्थात इस ज्ञान में, ज्ञाने कह देने से चलता, ज्ञान विषय ज्ञाने में जो सप्तमी आता है वो विषय सप्तमी कहने के लिए था, ज्ञान विषय समानाधिकरण, इस ज्ञान में अर्थी समर्थ अर्थी समर्थो अपरिउदस्त विद्वान, वो कर्म में ही चार चाहिए अर्थी, अर्थात पहले कर्म का फल का अर्थी होना चाहिए, फल नहीं चाहे तो अधिकारी नहीं है कर्म में। ज्ञान विषय में वाक्य का आरंभ में दे दिया था नहीं, तो नहीं अधिकार जो संसार से विरक्त नहीं हुआ है, ये साध्य साधन से विरक्त नहीं हुआ है उसको ज्ञान में अधिकार नहीं है, ये कहा गया। टीका में उभयत्रापि विषय शब्द पूर्वेण समानाधिकरण, उभयत्रापि भाष्य में दिया नहीं संसार विषय, ये जो विषय शब्द हुआ ये पूर्वेण, विषय शब्द से पूर्व में क्या शब्द है संसार, इसके साथ समानाधिकरण, अर्थात संसार ही विषय है, उससे जो विरक्त तो नहीं हुआ है। और दूसरा विषय शब्द आगे पृष्ठ में है ज्ञान विषय, तो ज्ञान ही विषय अर्थात ज्ञान है, तो ज्ञान में उसको अधिकार नहीं है। संसार विषय समान अधिकरण अर्थात संसारात्, संसार विषयात कहा गया तो समान अधिकरण होने से अर्थात संसारात। इसी को टिप्पणी में दे दिया, 14 नंबर टिप्पणी देखिए, विषय शब्दात पूर्ववृत्ति संसार ज्ञान शब्दाभ्याम। तो विषय शब्द से दोनों स्थान पर एक जगह में संसार है एक जगह में ज्ञान है, ये दोनों शब्द के साथ विषय शब्द का समान अधिकरण है। आगे टीका में विवक्षितम अर्थम उपसंगरति, क्या कहना चाहते हैं इसके द्वारा। तो ये सात मंत्र में कहा जाएगा कि जो संसार विषय से उपरत नहीं हुआ है उसको ब्रह्म ज्ञान में अधिकारी नहीं है, इसके द्वारा क्या कहते हैं भाष्य में। तस्माद् ज्ञान कर्म फलोत्कर्षो उपवर्णनम उत्तरार्थम, ज्ञान कर्म का फल उत्कर्ष, तो ये ज्ञान कर्म जो करेगा वो तो विराट रूप को प्राप्त कर लेगा, ये जो उत्कर्ष कहा जाता है ये उत्तरार्थम अर्थात आगे ब्रह्म विद्या का कथन होगा उसके लिए ये कहा जा रहा है। अर्थात ज्ञान कर्म का फल जो विराट वो भी संसार अंतर्गत है, ये कहा जाता है उत्तरार्थम। उत्तरार्थम अर्थात ब्रह्म विद्या कथनार्थम। टीका में वैराग्य मंत्रेण ज्ञान ज्ञान अनधिकारात ज्ञानादि फलस्य प्रजापतित्वस्य उत्कर्षवतः संसारत्व वचनम ततो विरक्तस्य वक्ष्यमाण विद्यायाम अधिकारार्थम। वो जो भाष्य में कहा तस्मात् ज्ञान कर्म फल उत्कर्ष उपवर्णनम उत्तरार्थम, इसका अर्थ कहते हैं वैराग्य के बिना ज्ञान अनधिकारात, ज्ञान में अधिकार नहीं है। और ज्ञानादि फलस्य प्रजापतित्वस्य, ज्ञानादि आदि कहने से कर्म, ज्ञान कर्म इत्यादि का फल प्रजापतित्व विराट रूप प्राप्त करेगा। उत्कर्षवतः प्रजापतित्वस्य उत्कर्षवतः, उत्कर्ष वाला है सबसे ज्यादा फल वो है। संसारत्व वचनम प्रजापतित्वस्य संसारत्व वचनम अर्थात प्रजापति भी संसार अंतर्गत है होने से ततो विरक्तस्य भक्ष्यमाण विद्यायाम अधिकारार्थम, इसलिए जब विराट रूप है उस विराट स्वरूप उससे भी विरक्त होना चाहिए। तो विरक्त होना अर्थात है कि वो सब मिथ्या ही आखिरी, ये सब में क्या मतलब रुचि लेना है रस लेना है उसे प्राप्ति में क्या उद्यम लगाना है, ये सब मिथ्या ही है। विरक्तस्य विद्याधिकारे मोक्षादपि वैराग्यम स्यात्, पूर्व पक्ष जो सोने वाला पब्लिक कहते हैं ना तुरंत कह देता है अगर विरक्त होना है सबसे विरक्त हो जाना है तो फिर ब्रह्म विद्या से विरक्त हो जाए, ये सबसे कठिन काम होता है। रोज रोज कहते हैं विद्याधिकारे मोक्षादपि वैराग्यम स्यात्, मोक्ष से भी वैराग्य हो जाए। एकादश टिप्पणी वैराग्यम स्यात् क्यों कहते हैं फलत्व अविशेषत, मोक्ष भी फल है जैसे आप कर्म का फल से आप वैराग्य के लिए कहते हैं इसी प्रकार ज्ञान का फल मोक्ष उसे भी वैराग्य हो जाना चाहिए, क्यों फलत्व अविशेषत दोनों तो फल ही है। तथा चेत न तथा इत्थम अनुमेयम, इस प्रकार के अनुमान करना है। पूर्व पक्ष कहता है मोक्षो जिहास्य, जिहास्य अर्थात त्यक्तव्य त्याग का योग्य है, क्यों फलत्वात् कर्मादि फलवत्, जैसे कर्म फल फल होने से त्याग किया जाना योग्य है, मोक्ष भी फल होने से वो भी त्यक्तव्य है, ये पूर्व पक्ष कहता है। भाष्य में तथा च, तथा च वक्ष्यति तदेतद् पदनीयम् अस्य तदेतद् प्रेयः पुत्रात् प्रेयवित्तात्, इसे पूरा मंत्र है। तदेतद् तदेतद् ये सातम सप्तम मंत्र है, अर्थ दिया नहीं। तदेतद् दो नंबर टिप्पणी क्या दिया है, अच्छा कल भी मंत्र संख्या दे दिया 147। तदेतद् तदेतद् अर्थात जो वो ईश्वर रूप है वहाँ तदैत तरी अव्याकृतम आसित करके वहाँ ब्रह्म प्रतिपादन किया जाता है। तद एतद् पद नियम, पद नियम अर्थात अवगंतव्यम जानने योग्य है, अस्य मुमुक्ष हो ये मुमुक्ष का वो जानने योग्य है। अस्य तीन नंबर टिप्पणी, अस्य मुमुक्ष हो, हाँ मुमुक्ष जातस्य अर्थात ये मुमुक्षु का ये ब्रह्म पद पदनियम पदनियम अर्थात अवगंतव्य जानने योग्य है। तो वो कैसे जानेंगे कि तद एतद प्रेय पुत्राद प्रेय वित्ताद प्रेयो अन्यस्मात सर्वस्मात यद यद अयम अंतरतरम आत्मा यद अंतरतरम अयम आत्मा, इस प्रकार का मंत्र है 148। तद एतद वो जो आत्म तत्व है प्रेय पुत्राद पुत्र से प्रेय है, प्रेय वित्ताद धन से, प्रेयो अन्यस्मात सर्वस्मात सभी से ये आत्मा प्रिय है, अंतरतरम यदयम आत्मा सबसे अंतरतर सबसे अंदर में ये सबसे अंदर में है अर्थात वही हम है, बाकी सब धीरे धीरे बाहर बाहर होते हैं। टीका में ननु मोक्षार्थम विद्यायाम प्रवर्तितव्यम, आप कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए विद्या में प्रवृत्त होना चाहिए, और मोक्षश्च अपुरुषार्थत्वात् न प्रेक्ष्यावता प्रार्थ्यते, मोक्ष चाहिए तो विद्या में प्रवृत्त होना चाहिए, मोक्ष तो कोई पुरुषार्थ नहीं है तो फिर हम ये विद्या में क्यों प्रवृत्त हों, पूर्व पक्ष का कथन है। तत्राह तो सिद्धांत कहता है कि तद एतद पद नियम ये आत्म तत्व का ज्ञान करना चाहिए, तो इसलिए कि मोक्ष पुरुषार्थ नहीं है, ज्ञान उसका साधन नहीं है, ये सब बात नहीं है। मोक्ष तो पुरुषार्थ है, पूर्व पक्ष कहता है कि वो क्या चाहिए, क्योंकि पूर्व पक्ष अगर मीमांसक हो जाएगा उनका मत में कर्म करने से स्वर्ग प्राप्त होगा, स्वर्ग सुख है बस वही हुआ, ये फिर और कि मोक्ष क्या है, जो फिर जाना आना नहीं होगा, सुख भोग नहीं होगा, वो सब क्या आवश्यक है। अच्छा यहाँ तक हुआ, आगे मंत्र आरंभ करेंगे, यहाँ तक तो अवतरणी का कह दिए, ये 1 से 6 तक ये सब मंत्र क्यों है, कहते वैराग्य जात करने के लिए। टीका में आपातिकम अनापातिकम च तात्पर्यम उक्त्वा प्रतीकम आदाय अक्षराणि व्याकरोति, आपातिकम आपात ये 1 से 6 मंत्र तक आपात अर्थ, आपात अर्थात तो वैदिक ज्ञान कर्म का फल उत्कर्ष होता है इसलिए उसका स्तुति किया जा रहा है ये कहा गया, और अनापातिकम अनापातिकम अर्थात विवक्षित अर्थम जो वास्तव अर्थ क्या है, कहते हैं वैदिक ज्ञान कर्म का फल प्रजापति रूप है विराट है, वो भी संसार अंतर्गत है, वो भी विनाशी है, उससे जो विरक्त होगा उसी को ही ब्रह्म ज्ञान होगा, ये अनापातिकम अर्थ। जो तात्पर्य उक्त्वा ये सब कह दिया कह करके अभी प्रतीकम आदाय मंत्र का प्रतीक लेकर के अक्षराणि व्याचष्टे, अभी मंत्र का व्याख्यान करते हैं, मंत्र देखेंगे 2 पृष्ठ पूर्व में है। आपातिक का अर्थात विचार रहित अवस्था में जो अर्थ लगता है, आपात तो कह देते ना, आपात तो ये अर्थ है कि विचार करने से ये अर्थ होता है, तो विवक्षित अर्थ एक है आपात, आपात तो अर्थात सामने में ऐसा सीधा पता चलता है, असमंतात पतति विचार रहित अवस्था में, मंत्र 151 पृष्ठ में है। ऊह अपोहम बिना सामान्य ज्ञान, अपोह ऊह अपोहम बिना सामान्य ज्ञान, तो वो ऊह अपोह अर्थात वितर्क विचार, तो ऊह अर्थात विचार करेंगे, अपोह अर्थात त्याग करेंगे, जो अनावश्यक अंश है उसका त्याग करेंगे, ये होगा तो अर्थात वास्तव विवक्षित अर्थ आएगा, जो तात्पर्य वो नहीं कहेंगे तो फिर आपात अर्थ हो जाएगा, विचारों बिना वहा पोहो बिना वहा पोहो कहते हैं, अर्थात विचार करके अनावश्यक अंश का निराकरण करना, ये वहा पोहो मंत्र है। आत्मी वेदम अग्र आसीत पुरुष विदः स्व अंगीक्ष्य नान्यद आत्मनो अपश्यत स्व अहम अस्मि इत्यग्रे व्याहरत ततो अहम नामा अवपत तस्मादपि एतर्हि आमंत्रितो अहम अयम इति एव अग्र उक्त्वा अथान्यन्नाम प्रभृते यदस्य भवति स यत् पूर्वो अस्मात् सर्वस्मात् सर्वान् पापमनो ओसत् तस्मात् पुरुष ओसति हवे सतं यो अस्मात् पूर्वो बुभूषति य एवं वेद। आत्मा एव इदं अग्र आसीत्, आत्मा का अर्थ विराट, अभी विराट उत्पन्न हो गया तो होने से एव एव अर्थात और कोई आत्मा एव अर्थात विराट आया, कोई आत्मीय नहीं है अभी, केवल स्वयं ही है, इदम अग्र आसीत, अग्र अर्थात बाकी लोक सृष्टि से पहले, अभी विराट मनु शतरूपा इत्यादि को सब बनाएगा, तो अभी वो सब बने नहीं है, तो इसलिए कह दिया गया कि अग्र अग्रे अर्थात बनने से पहले स्वयं ही है, कोई दूसरा नहीं है। और कैसे है वो कहते हैं पुरुष विध, विध अर्थात प्रकार, पुरुष प्रकार अर्थात जैसे मनुष्य है कहते हैं ऐसे ही वो, उसका भी शरीर ऐसा ही पुरुष प्रकार। स्व अनुवीक्ष, अनुवीक्ष अर्थात चिंतन किया, अनु वो अभी विराट बनने से पहले पूर्व जन्म में यजमान था, उस समय में उपासना किया था, तो किसका उपासना कहते, समष्टि का उपासना किया था, अभी वो संस्कार उसको है, तो वो संस्कार होने से वो संस्कार अनुशब्द से कहा गया था पश्चात, जैसे संस्कार था तद अनुकूल अभी उसका चिंतन हुआ कि मैं तो अकेला ही हूँ, क्योंकि मैं ही तो हूँ समष्टि, बाकी कुछ नहीं है। स स अर्थात स विराट अनुवीक्ष, अनु अर्थात संस्कार उद्भव होने से ऐसे ईक्षण किया, चिंतन किया। न अन्यद आत्मनो अपश्यत, हमसे भिन्न दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि समष्टि का दृष्टि से कोई और भिन्न नहीं रहेगा, नहीं है। सो अहम अस्मि इति अग्रे व्याहरत, फिर इस प्रकार की उच्चारण किया, अहम अस्मि इस प्रकार की व्याहरत, व्याहरत शब्द प्रयोग किया, स स विराट इस प्रकार के शब्द प्रयोग किया, क्योंकि विराट प्रथम शब्द प्रयोग किया अहम अस्मि, इसीलिए ततः अहम नाम अभवत, उसका नाम हो गया अहम, क्योंकि पहले उसका वही शब्द निकला अहम अस्मि, उसका नाम हो गया अहम, भान करके बोला था वो पूर्व प्रकरण में आया था, वो ठीक है, और करके अथ भी कर दिया, इसे भी बोलते हैं, तो जो कहते ना अथ और दो क्या है जो अंतिम में जो बोलते हैं ना ओम कंठ विद्वा विनिर्या तो तस्मान मांगलिका उभौ अशुभानी निराचष्टे तनोति शुभ संततिम, इतना विस्मरण ओंकार अथ शब्द से ओम और अथ ये सब ये आता है सब शास्त्र में, वास्तविक है ना, जो ओम है वही अहम है, ये दोनों में अंतर नहीं है। और वहां जो भाण कह दिया अर्थात वो सर्वभाग का प्रतिनिधि हो गया। सो अहम अस्मि इति अग्रे व्याहरत तत्व अहम नाम अवगत, उसका नाम हो गया अहम। तस्मादपि एतर्हि आमंत्रितो अहमयमिति एव अग्रे उक्त्वा अथ अन्यत नाम प्रवृते यदस्य भवति। अथ एतर्हि अपि, एतर्हि अर्थात आज भी, आमंत्रितो बुलाने पर अहम इति अयम एव अग्र उक्त्वा, दरवाजा में कोई आकर के आवाज दे रहा है, आप पूछेंगे कौन है, वो पहले क्या कहेगा, मैं हूँ सर कहेगा, मैं फिर दोबारा पूछेंगे भाई हाँ आप कौन है, फिर कहेगा मैं रामानंद हूँ श्यामानंद हूँ, यही बात है। आज भी ऐसा ही चलता है, क्यों कहते पहले ऐसे ही हुआ था। आमंत्रित, आमंत्रित अर्थात आमंत्रण किया जाने पर, बुलाने पर कहते अहम इति एव अयम अग्रे उक्त्वा, पहले कहते कि अहम मैं हूँ, फिर अथ अन्यत नाम प्रभुते दूसरा नाम कहता है, यद अस्य भवति, मैं चैत्र हूँ मैत्र हूँ बाद में कहता है। अच्छा, स यत पूर्वो अस्मात, स यत स अर्थात वो विराट, यत पूर्वो, पूर्व अर्थात यजमान अवस्था में जो सब ये कर्म उपासना का अभ्यास मतलब उसका अनुष्ठान किया था, कर्म अनुष्ठान किया था, यत यत में दे दिया यजमान अवस्था, वो जो है यजमान अवस्था पूर्व जन्म में कर्म और उपासना का अनुष्ठान किया था, तो पूर्वो अस्मात सर्व सर्वस्मात बाकी सभी से सर्वान पापमन वसत, ये पूर्व जन्म में जो कर्म और उपासना का अनुष्ठान किया था उस अनुष्ठान का अभ्यास का सामर्थ्य से बाकी सबसे पहले ये अपना पापमन वसत, वसत उसदा है, अपना पाप को वो पहले नष्ट कर दिया। दूसरे लोग भी कर्म उपासना करते थे विराट पद के लिए, ये किंतु सबसे पहले अपना पापों को नाश कर दिया, इसलिए इसी को मिल गया। उपद, जो अपना पाप को पहले नाश कर देगा उसको उपद मिल जाएगा। औसत तस्मात पुरुष, क्योंकि वो पूर्वम औसत, वो पहले प्रथम, पूर्वम का अर्थ प्रथम, बहुत लोगों का बीच में ये प्रथम अपना पाप को नाश कर दिया, तस्मात पुरुष पूर्वम उष इति पुरुष हो गया। और ओषति हवे स तं यो अस्मात् पूर्वो विभूषति य एवं वेद, य एवं वेद। आज भी जो इस प्रकार की उपासना करता है स क्या करता है, ओषति हवे तं, उसको भी वो जला देता है। किसको, यो अस्मात् पूर्वो विभूषति, विभूषति भवितुम इच्छति, इससे पहले जो वो पद को प्राप्त करना चाहता है उसको भी ये जला देता है। जला देता है अर्थात ये प्राप्त कर लेता है, वो प्राप्त नहीं कर पाता है, ये हो गया वो जल गया। अर्थात इसका सामर्थ्य जिसका अधिक होता है वो दूसरों को जला देता है, अर्थात दूसरों प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तात्पर्य अर्थात निष्ठा अर्थात लगन में सबसे अधिक होना चाहिए, तो इस प्रकार के बुद्धि रहना चाहिए। लेकिन ये तो थोड़ा व्यस्त भाव भी हो जाता है सामने। यहाँ ये जो है ये तो क्या है ना, ये कहा जाता है आज के लोगों के लिए, आज भी जो इस प्रकार की उपासना करता है वो भी अपना प्रतिद्वंदियों को दबा देता है। ये तो उपासकों को कहा जाता है अभी के लिए, उसको तो व्यस्त भावना रह जाए। कहने का तात्पर्य है कि अर्थात दूसरों से अधिक ये इसमें लगे रहना है, जो भी मार्ग है दूसरों से अधिक लगे रहना है। अर्थात जितना करता है बहुत है तो इतना ही तो क्यों इतना करता है, इस प्रकार की बुद्धि देख करके संतोष नहीं हो जाना चाहिए और अधिक परिश्रम करना है। तो इतना परिश्रम करना है कि हमेशा लगना चाहिए कि इससे ज्यादा हमसे नहीं हो पाएगा। अगर ये बुद्धि से चल रहा है तो साधना चल रहा है, अगर थोड़ा सा भी लग रहा है कि नहीं इससे भी थोड़ा हो सकता है किंतु थोड़ा आराम करके चलेंगे, ये बुद्धि से काम नहीं होना है। सुबह से शाम तक एकदम लगे रहते हैं, नाक पोछने के लिए भी समय नहीं है, फिर भी महाराज एक बार एक साधक को कहें ऐसा ढीला ढाला होने से नहीं चलेगा, तो लकी तो कठिन स्थिति है, हमको पता नहीं चलता इससे क्या अधिक किया जा सकता है। ये कोई 10 साल पहले की बात है। तो बोला भाई सचमुच बात है, हम लोग सही में अर्थात तो लगना चाहिए कि तो कब तक शरीर रहेगा, ये रहेगा, ये मन रहेगा, पागल हो जाएगा, ये पता नहीं, इतना जोर लगना चाहिए, ये आराम से नहीं होगा इसे। अच्छा अभी भाष्य में 153 पृष्ठ में आत्मा एव आत्मा इति मंत्र में है, आत्मा एव इदम अग्र आसित, अभी आरंभ करते हैं आत्मा एव। तो आत्मा इति प्रजापति ही अर्थ देते हैं प्रजापति। 5 नंबर टिप्पणी विराट प्रथम, प्रथम अर्थात प्रधान। 6 नंबर टिप्पणी प्रथम प्रधान, तो अर्थात ये विराट, विराट अर्थात स्थूल शरीर वाला प्रधान। आगे टीका में तस्य अश्वमेधाधिकारे प्रकृतत्वं सूचयति, इसी का ही अश्वमेध अधिकार अधिकार। 14 नंबर टिप्पणी प्रकरण अश्वमेध प्रकरण में विराट का कथन हुआ था, जो आरंभ हुआ था उसको कहते हैं भाष्य में अंडज शरीरी अभिधीयते, ये स्थूल शरीर वाला है अंडज। अंडज अर्थात अंड बना, वो अंड का भेदन हुआ, एक वर्ष पर्यंत अंड रहा, उसे भेदन हुआ, उत्पन्न हुआ कहा गया था, ये वही है। टीका में पूर्वस्मिन् अपि ब्राह्मणे तस्य प्रस्तुतत्वम् अस्ति इत्याह, पूर्व ब्राह्मण में अर्थात जो देवासुर संग्राम करके जो प्राण उपासना कहा गया था वही विराट है, तस्य प्रस्तुतत्वम् अस्ति, वही विचार हुआ था। भाष्य में वैदिक ज्ञान कर्म फलभूतः स एव, अर्थात वही विराट वैदिक ज्ञान कर्म का फलभूत, उपासना करने से वही प्राप्त होगा स एव। अच्छा स एव टीका में कहते हैं स एव आसित इति संबंध, भाष्य में दिया स एव, आगे अंतिम में है देखिए 9 नंबर टिप्पणी के आगे आसित, अंतिम में था उसी पंक्ति का अंतिम है ना, अर्थात तो अन्वय होना है स एव आसित, इतना ही मुख्य वाक्य हो गया। अभी स एव आसीत, ये स एव किम, आगे भाष्य में कहते हैं स एव के आगे किम अर्थात कौन है वो जो स एव, कहते हैं इदम, इदम अर्थात शरीर भेद जातम, अभी तो मनु सतरूपा इत्यादि सब उत्पन्न हो गए, तो कहते हैं यही तब होने से पहले यही था शरीर भेद जातम, भेद जातम भेद समूह, सात नंबर टिप्पणी दे दिया, शरीर भेद जातम इति मनु आदि शरीर विशेष बृंदम, आज जो मनु सतरूपा सब जो दिख रहे हैं, दिख रहे था जो सृष्टि आरम्भ किया, वो जो सो शरीर भेद जातम दिखते हैं वो सब स एव आसीत पहले वही था। अच्छा तो पहले तो वही था, अभी ये सब मनु सतरूपा इत्यादि आ गए, तो फिर अभी बहुत सारे आ गए, अभी अन्य अन्य सब हो गए। टीका में कहते हैं स्थिति अवस्थायामपि प्रजापतिरेव समष्टि देहः, अभी सब नाना हो गए किंतु ये सब प्रजापति ही है, अर्थात प्रजापति का दृष्टि से ये सब मेरे से भिन्न ऐसा नहीं, ये सब मेरा शरीर ही है, इस प्रकार की दृष्टि है। स्थिति अवस्थायामपि प्रजापतिरेव समष्टि देहः तत्तद् व्यष्ट्यात्मना तिष्ठति, ये प्रजापति एक है तत्तद् व्यष्ट्यात्मना, अभी कब कहते हैं स्थिति अवस्थायाम, जब नाना रूप आ गए तब भी वही प्रजापति है, और पहले प्रजापति था। अगर ऐसा स्थिति है, शंका करने वाला कहते हैं विशेष असिद्धि, आप कहते हैं कि आत्मा एव प्राग आसित, फिर प्राग क्यों कहते हैं, तभी तो प्रजापति था अभी तो प्रजापति है, ये प्राग क्यों कहते हैं विशेष से असिद्धि रीति आशंक्य आप भाष्य में तेन, वाक्य का आधार से तेन प्रजापति शरीरेण अविभक्तम आत्मा एव आसित अग्रे प्राग शरीरांतर उत्पत्ते है, शरीरांतर उत्पत्ते है प्राग, मनु सतरूपा इत्यादि का उत्पत्ति होने से पहले ये सब प्रजापति शरीरेण अविभक्तम आसित एव, अविभक्तम आठ नंबर टिप्पणी दे दिया, तादात्म्य प्राप्तम, अभी जो सब नाना रूप दिख रहे हैं उस समय में उस प्रजापति शरीर में तादात्म्य होकर के एक ही होकर के थे, आसित एव, तो एव का अर्थ नौ नंबर टिप्पणी में कहते हैं तब वो न तो कार्यम आसित मनु आदि जगत जातम, अभी जो दिख रहे हैं उस समय में ये सब बने हुए नहीं थे, सब प्रजापति शरीर में तादात्म्य होकर के रहे थे। ये जैसे कहते हैं सूर्य पहले एक था फिर आगे उसे सब टुकड़ा टुकड़ा निकल गए, तो जैसे है स्थिति बिल्कुल ये ऐसा ही है, प्रजापति शरीरेण अविभक्तम आत्मा एव आसीत, अर्थात तब वो प्रजापति एक होकर के था, बाकी सब उसी शरीर में तादात्म्य होकर के थे, कब अग्रे, अग्रे अर्थात प्राग शरीरांतर उत्पत्ति है। टीका में आत्मशब्देन परस्यापि ग्रह संभवे किमिति विराट एव उपादीयत इति आशंक्य वाक्य शेषा द्वितीयः, आत्मशब्देन परस्यापि सत्र नंबर टिप्पणी, पर अर्थात ब्रह्म, आत्मशब्द से ब्रह्म जब लिया जा सकता है अब विराट को क्यों ले रहे हैं, ऐसा शंका करने से सिद्धांत कहते हैं वाक्य शेषा, आगे वाक्य है, क्या वाक्य है भाष्य में देते हैं, स च पुरुष विधः, पुरुष प्रकार, पुरुष का आकृति जैसा है ऐसे आकार वाला ये ब्रह्म कैसे हो जाएगा, सच पुरुष विधः, पुरुष विधः अर्थात पुरुष प्रकार, पुरुष प्रकार का अर्थ कहते हैं शीर पाणी आदि लक्षण, तो ये सब शीर पाणी आदि रूप वाला, दस नंबर टिप्पणी देते हैं शीर पाणी आदि लक्षण अर्थात मनु आदि का स्रष्टा, वही विराट मनु आदि को सृष्टि करेगा, शिरोपाणि आदि लक्षणों विराट, अच्छा विराट यहाँ तो वाक्य आधा में रखेंगे, आगे टीका में वक्ष्यमाणम् अन्वालोचनादि विराटात्मकर्तृकम् एव इत्याह, आगे स अनुवीक्ष्य, आगे वक्ष्यमाण ईक्षण वो करेगा, ईक्षण करेगा ये जो अन्वालोचन, अन्वालोचन अर्थात ईक्षण, वो विराट आत्मकर्तृक अर्थात विराट ही ईक्षण करेगा, नहीं कि ब्रह्म करेगा, विराट ही करेगा, उसको कहते हैं भाष्य में विराट शब्द के आगे अंतिम पंक्ति में विराट स एव, तो स एव संभूतो, स एव ना विराट स मिलाया, हाँ क्या ना हलंत है ना, हलंत तो सट ही जाएगा तो दूर रह ही नहीं पाएगा, ये हम लोग का पुस्तक में दूर लिख दिया नहीं हो पाएगा ना, फलन कैसे दूर रहेगा? अचिन्ह परेण संयुज्यते, अचिन्ह अच से व्यतिरिक्त हल, हल तो पर के साथ संयोग हो जाएगा, वो अलग नहीं रह पाएगा। स एव प्रथमः, वही प्रथमः संभूतः, संभूत उत्पन्न हुआ विराट हो करके, अनुभिक्ष्य, अनुभिक्ष्य अर्थात अनुआलोचनम कृत्वा, अनुभिक्ष्य एक नंबर टिप्पणी दिया है, अनुशब्द पश्चात पाश्चात्यवाची, अनु अर्थात पश्चात, तथा च त्रैलोक्यात्मकम वैराज रूपम अहम अस्मि इति यद दर्शनम, त्रैलोक्यात्मकम विराट रूप मैं हूँ इस प्रकार की जो उसका दर्शनम, दर्शनम अर्थात उपासनम, कब क्या था कहते यजमान अवस्थायम अभ्यस्तम, अभी जब विराट रूप होकर के जन्म हो गया तादृश दर्शनात, अभी वही उसका संस्कार आ जाएगा, कल बहुत जो सोच सोच करके सोएंगे, आज सुबह जब नींद खोलेगा वही आ जाएगा। इसलिए आसुते रामृत कालम नये वेदांत चिंतया, सोच सोच करके सो जाए तो फिर सुबह जब उठेंगे फिर वही हो जाएगा, ब्रह्म का चिंतन होगा। तादृश दर्शनात अनु, अनु अर्थात पश्चात, यथोक्त दर्शन फलम यथोक्त रूपम वीक्ष्य इति आशय न हो, पूर्व जन्म में जो उपासना किया था विराट रूप का, अभी उसको वही फिर अनुवीक्ष्य वही चिंतन आरंभ होगा। भाष्य में अनुवीक्ष्य अनुआलोचनम कृत्वा अर्थात चिंतन करके, क्या अभी उसका चिंतन हुआ कि को हम किम लक्षणो वा अस्मि इति, मैं कौन हूँ ये मेरा स्वरूप क्या है, इस प्रकार की वह चिंतन करना आरंभ किया। टीका में स्वरूप धर्म विषय दो विमर्श, दो आ गया, एक को हम एक किम लक्षण, तो ये दोनों एक हो गया स्वरूप मैं कौन हूँ, दूसरा हो गया मेरा धर्म क्या है, किम लक्षण मेरा लक्षण क्या है, ये दो प्रश्न हो गया, इस प्रकार की वह चिंतन किया। टीका में न अन्यदिति वाक्यम आदाय अक्षराणि व्याचष्टे, स्व अनुभिक्ष ये मंत्र हो गया, आगे वाक्य है नान्यद आत्मन अपश्यन, मंत्र में नान्यद आत्मन अपश्यन स्व अहम अस्मि इति अग्रे व्याहरत, इस प्रकार के आगे मंत्र है। अभी ये वाक्य कहते हैं नान्यद आत्मन अपश्यत, ये वाक्य का व्याख्यान भाष्य में दिखाते हैं। नान्यत, नान्यत अन्यत अर्थात वस्तुअंतरम, आत्मन आत्मन अर्थात प्राण पिंडात्मक कार्यकरण रूपात, विराट स्वयं कार्यकरण रूप है, शरीर वाला है, उससे नान्यद आत्मन, आत्मन पंचमी है अपने से भिन्न, अपना कौन है कहते हैं प्राण पिंडात्मक कार्यकरण संघात कार्यकरण रूप, उससे ये हो गया अन्यद आत्मन का अर्थ, तो उससे पहले न था नान्यत, न का अर्थ कहते न अपश्यत, मंत्र में है नान्यद आत्मन अपश्यत, न का अन्य लगा दिए अन्यद आत्मन न अपश्यत, नहीं देखा, न अपश्यत का अर्थ कहते न ददर्श, लिट का रूप है न ददर्श, देखा नहीं। टीका में दर्शन शक्ति, पूर्व पक्ष कहता है कि वो देखा नहीं अन्य को क्योंकि उसका दर्शन शक्ति नहीं था, ऐसा नहीं कि दूसरे पदार्थ नहीं था, दर्शन शक्ति अभावाद एव वस्तुअंतरम प्रजापतिर न दृष्टवान इति आशंका, दर्शन शक्ति नहीं रहने से प्रजापति वस्तुअंतर को नहीं देख पाया, ऐसा नहीं कि वस्तुअंतर नहीं था, ये बात नहीं है, पूर्व पक्ष कहते हैं। भाष्य में केवलम तो आत्मानम एव सर्वात्मानम अपश्यत, ऐसा नहीं कि उसका दर्शन शक्ति नहीं था, दर्शन शक्ति था, केवलम आत्मानम सर्वात्मानम अपश्यत, केवल स्वयं को ही दिखा, अद्वितीय आत्मानम अर्थात प्राण पिंड कार्यकरण ये सब, केवल अपने शरीर ही देखा। टीका में सोहम इत्यादि व्याचष्टे, अभी दूसरों को देखा नहीं, फिर किसको देखा कहते हैं सोहम अस्मि इति अग्रे व्याहरत, इसका व्याख्यान करते हैं। भाष्य में तथा पूर्व जन्म स्रौत विज्ञान संस्कृत सोहम प्रजापति सर्वात्मा अहम अस्मि इति अग्रे व्याहरत व्याहृतवान, पूर्व जन्म में जो स्रौत विज्ञान संस्कृत, स्रौत श्रुतौ भव इति स्रौत, श्रुति में जो उपासना कहा गया था प्राण उपासना, वो प्राण उपासना करके संस्कृत, संस्कृत अर्थात उसका चित्त संस्कारित हो गया, मैं ही विराट हूँ। स्व अहम प्रजापति सर्वात्मा, आठ नंबर टिप्पणी, प्राचीन अभ्यास बलात् प्रत्यगात्मनि एव अस्य मतिर अभूत इति आहेन आशयन आह। प्राचीन वासना पूर्व जन्म का वासना, इसलिए पूर्व जन्म का वासना के अनुसार ही इस जन्म में फिर चलता है। पूर्व जन्म में जितना दृढ़ वासना हो गया इस जन्म में उतना पहले से चलेगा। कितना जल्दी वासना खुलेगा ये निर्भर करता है कि पूर्व जन्म का वासना कितना अर्थात तो जोर हुआ था। तो जन्म से पहले तुरंत नहीं खुलेगा, किसका कितना बाद खुलेगा, जिसका जितना बाद खुलेगा उसका उतना जल्दी भी बंद हो जाएगा। जिसका कहते ना 10 साल से खुल जाएगा उसका 80 साल तक भी चलेगा, और जिसका 40 में खुलेगा उसका 60 में बंद हो जाएगा। अर्थात उतने ही उसका इंटेंसिटी अर्थात उसका दृढ़ता उतने ही कम है। तो ये सब को अगर लंबा समय तक अगर चलाना है ये संस्कार को, तो उसके लिए बहुत बल देना पड़ता है। नहीं तो प्राकृतिक उपाय से मतलब आरंभ और अंतिम लगभग बराबर होगा, देर में आरंभ हो तो जल्दी बंद हो जाएगा। इसलिए बहुत जोर लगाने से कुछ आगे चलेगा। अहम अस्मि इति अग्रे व्याहरत, उसने इस प्रकार की उच्चारण किया, व्याहरत अर्थात व्याहृतवान। टीका में यथा सर्वात्मा प्रजापतिर अहम इति पूर्वस्मिन् जन्मनि श्रौतेन विज्ञानेन संस्कृत विराटात्मा तथा इदानीमपि फलावस्थः सो अहम प्रजापतिरस्मि इति प्रथमं व्याहृतवान् इति योजना। यथा सर्वात्मा प्रजापतिर अहम, इस प्रकार की पूर्व जन्म में उपासना किया था, श्रौत विज्ञान से संस्कृत हो गया था उसका अंतःकरण, तो विराट आत्मा अस्मि इस प्रकार की होने से तथा इदानी में भी फलावस्था अभी विराट रूप से उत्पन्न हो गया, वही उसका चिंतन हुआ, सो हम प्रजापतिर अस्मि इस प्रकार की हुआ। प्रथमं व्याहृतवान, प्रथम अर्थात इस प्रकार के उच्चारण किया इति योजना। व्याहरण फलम आह, अर्थात इस प्रकार के उच्चारण से क्या होगा, भाष्य में कहते हैं मंत्र आगे है तत अहम नामा अभवत तस्मात, उस उच्चारण करने से अहम नामा अभवत, उसको अहम नाम हो गया, ये मंत्र है। आगे है तस्मात एतरी अपि आमंत्रित अहम अयम अस्मि इति अग्र उक्त्वा अथ यं नाम अस्य तद्ब्रूते, इस प्रकार की पूरा मंत्र है। अभी वो मंत्र व्याख्यान आरंभ करते हैं। तत का अर्थ तस्मात्, यतः पूर्व ज्ञान संस्कारात् आत्मानमेव आह, आत्मानमेव अहम इति अभ्यधात, अभ्यधात अभी पूर्वस्तु भाषण है अर्थात कहा, लुंग लकार का रूप है अभ्यधात, अभी अधात, क्योंकि धा धातु भू संज्ञा वाला है, होने से उसका लुंग में सीज कहाँ जाएगा, मस्ता गापा जहातिशा मलि, इसने गातिस्ता भूपा भूभ्य परस्मी पदेशु, सीज का लुंग हो गया। तस्मात तत्कार हो गया, तस्मात तस्मात कहने से कि यस्मात आना है, इसलिए कहते हैं यस्मात, यस्मात कर लिए, यतः कह दिए क्योंकि पूर्व ज्ञान संस्कारात, पूर्व जन्म में यजमान अवस्था में जो उपासना किया था उसका संस्कार से आत्मानम एव अहम इस प्रकार के संस्कार हो गया था, अभी अभ्यधात, अभ्यधात अर्थात उच्चारण किया, अग्रे अर्थात बाकी उनका उत्पन्न होने से पहले तस्मात, ततः का अर्थ हो गया तस्मात, बीच में कह दिया यस्मात को, तस्मात अहम नामा अभवत, अहम नामा उसका नाम हो गया अहम, अहम नामा अर्थात अहम नाम यस्य नामन प्रतिपदि का प्रथमांतर हो गया अहम नामा अभवत। टीका में किमिति प्रजापतेर अहमिति नाम उच्यते साधारण ही इदम सर्वेशाम इति आशंक्य उपासनार्थम इति आह। प्रजापति का नाम क्या हुआ अहम, पूर्व पक्ष कहते हैं ये प्रजापति का नाम कैसे हो गया, ये तो साधारण, ये तो सभी लोग कहते हैं अहम बोल करके, तो ये कैसा ले लिया, तो उच्यते साधारण ही इदम सर्वेशाम इति, ये तो सभी का साधारण नाम है इति आशंक्य उपासनार्थम, उपासना के लिए ये नाम कहा जाता है, अर्थात अभी जो उपासना करेगा अहम इस प्रकार की उपासना करे। ये बार बार हम लोग विचार करते हैं अगर उपासना करना है कुछ भी ध्यान करना है तो अहम के ऊपर ध्यान करे, अहम इतना, तो अहम करने से क्या बुद्धि में आता है, जो आता है उसको करते रहिए, आगे धीरे धीरे उपाधि सब कट जाएगी, किंतु उपासना तो अहम का करना है। भाष्य में तस्य वाक्य का आधा से तस्माद अहम नामा अभवत आगे है अंतिम शब्द तस्य उपनिषद, उपनिषद अर्थात रहस्य नाम, उसका ये रहस्य नाम है अहम इति श्रुति प्रदर्शितमेव नाम वक्ष्यति, श्रुति ही उसका नाम कहती है कि उसका नाम अहम हुआ। टीका में आध्यात्मिकस्य चाक्षुषस्य पुरुषस्य अहमिति रहस्य नाम इति यतो वक्ष्यति, आगे कहा जाएगा जो आध्यात्मिक चाक्षुष पुरुष, जो ये चाक्षुष पुरुष है दक्षिण चक्षु में जो पुरुष है वही समष्टि है, तो आध्यात्मिक में जो चाक्षुष पुरुष है वही समष्टि में भी वही पुरुष है, योयम दक्षिणे अक्षम इस प्रकार कहा जाता है। आध्यात्मिक से चाक्षुष पुरुष से अहम इति रहस्य नाम इति यतो वक्ष्यते, 13 नंबर टिप्पणी में मंत्र संख्या दिया गोप्यम। अच्छा ये बृहदारण्यक का 5-7-2 पंचम अध्याय में आएगा। ये दक्षिण चक्षु का क्या है, दक्षिण दक्षिण अक्षिणी अर्थात पुरुष, अर्थात यहाँ कहने का तात्पर्य है कि दक्षिण अक्षिणी अर्थात जीव, जो जीव है वही ईश्वर है, जो विराट पुरुष है हिरण्यगर्भ है ईश्वर है वह जीव ही है। जीव को दक्षिण चक्षु में क्यों कहा जाता है, कहते हैं जागृत अवस्था में जीव अपने आप को दक्षिण चक्षु में अनुभव करता है, सबसे ज्यादा ज्ञान प्रमाता अवस्था में चक्षु से सबसे अधिक होता है, और चक्षु में भी दक्षिण चक्षु अधिक बलवान होता है ऐसे कहा जाता है, तो इसलिए जीव उसी में रहता है कहता है। भाष्यकर भगवान वहां कहे हैं जहां दक्षिण अक्षम विचार आया है वहां कहते हैं कि योगी प्रत्यक्ष, योगी लोग देखे हैं कि जीव का स्थिति दक्षिण चक्षु में होता है, कहीं कहीं अन्यत्र आता है जागृत अवस्था में आज्ञा चक्र में और स्वप्न अवस्था में विशुद्धि में गला में सुषुप्ति अवस्था में हृदय में ऐसे भी अन्यत्र आता है। दक्षिण यानी दाहिना, दाहिना दक्षिण। ये 12 नंबर की दोनों में वक्षति का ऊपर भी 12 लिखा है, मृत्यु के ऊपर भी 12 लिखा है, कहा वक्षति के ऊपर 12 लिखा है और कहा इति के ऊपर, अच्छा इति के ऊपर 11 कर दीजिए हम लोग का तो ठीक है, इसमें ठीक है नया में ठीक है, इति के ऊपर 11 ऊपर में तो अहम ये समष्टि का रहस्य नाम है। ठीक है मैं आध्यात्मिक चाक्षुष्य पुरुषस्य अहम इति रहस्य नाम इति यतो वक्ष्यति आगे कहेंगे पंचम अध्याय में। अतः श्रुति सिद्धम एव एतन नाम अस्य ध्यानार्थम इह उक्तम, जो समष्टि का नाम अहम है वो श्रुति से सिद्ध है, अभी यहाँ ध्यान के लिए कहा जाता है उपासना करना है, इसलिए अहम इस प्रकार की उपासना करें, इसलिए जितना उपासना कर पाएंगे अहम, क्योंकि अहम ग्रह उपासना है, प्रतीक उपासना से ये श्रेष्ठ है, ये तद्भाव प्राप्ति करवा देगा, इसलिए हमेशा अहम अहम ये चिंतन करेंगे तो अहंकार हो जाएगा, कहीं जाने दो अहंकार होने से चोट लगेगा फिर जल्दी सीधा हो जाएगा। वैसे भी कर, सो हम। ये सौ का अर्थ परमात्मा, अर्थात वो परमात्मा मैं हूँ, अभी सौ का तो कुछ पता नहीं उसको छोड़ दीजिए, पहले अहम का अर्थात तुम पदार्थ का शोधन हो जाए, इसलिए अहम अहम यही ध्यान करना है। टीका में प्रजापतेर अहम नामत्वे लोक प्रसिद्धि प्रमाणयितुं उत्तरं वाक्यम इत्याह, प्रजापति अहम नामा हो गया, इसमें लोक में भी ये प्रसिद्धि है, इसको प्रमाण प्रमाण आई तुम तो प्रमाण करने के लिए तत्कर्वती तथा चष्टे नीच हो गया, नीच के आगे फिर तुम हो गया, प्रमाण आई तुम प्रमाण करने के लिए उत्तरम वाक्यम आगे का वाक्य है, आगे का वाक्य है तस्माद एतरी अपि आज भी आमंत्रित अहम अयम इति कहता है पहले वो भाष्य में तस्माद, तस्माद कह दिया तो पहले यस्मात कहना पड़ेगा, इसलिए कहते हैं यस्मात कारणे, कारण हो गया ये सब जगत में जितने मनुष्य है इनका कारण हो गया प्रजापति, तो कारणे कारणे अर्थात प्रजापतौ प्रजापति में एवं वृत्तम, वृत्तम अर्थात इसी प्रकार की घटा था प्रजापति में, इसी प्रकार की घटा था तस्मात तत् कार्यभूतेषु, प्रजापति का कार्यभूत हो गया सब प्राणी, तो प्राणीषु एतरी अर्थात अस्मिन् अपि काले आज भी आमंत्रित कस्त्वमिति उक्तः सन्, कोई पूछता है अब कौन है, क्या कहता है, अहम अयमिति एव अग्र उक्त्वा, पहले कहता है कि अहम, फिर कारण आत्मा अभिधानेन आत्मानम अभिधाय, अहम अयम इति अग्रे उक्त्वा, ये अहम कौन है, कहते हैं अहम तो प्रजापति है, वही हम लोग का कारण है, कहते हैं कारण आत्मा के साथ कारण आत्मा का जो अभिधान है, जो कारण है सबसे अंदर है, बुद्धि चलने से पहले कारण कार्य करता है, इसलिए जब जिस समय में बुद्धि स्थिर हो जाता है, कुछ अचानक घटना आता है, उस समय में कारण कार्य करता है, इसलिए कहते हैं ना इंस्टिंक्ट से हो गया, तो ये अर्थात बुद्धि कार्य नहीं किया, वो कारण शरीर में जो रहता है, कहते हैं कारण आत्मा अभिधान करता है, आत्मानम अभिधाय कह करके पहले, फिर आगे पुनर्विशेष नाम जिज्ञासवे, आगे बुद्धि कार्य किया विशेष नाम पूछने से, कहते हैं अथ अनंतरम विशेष पिंड अभिधानम, विशेष अर्थात पिंड का जो नाम है क्या, देवदत्त यज्ञ तत्व वाह बबरुते प्रभृते कहता है, मैं यज्ञ दत्त हूँ देवदत्त हूँ कथयति प्रभृते कथयति, यन नाम अस्य मंत्र में है यन नाम अस्य, यन नाम अस्य अर्थात विशेष पिंड से माता पितृकृतम भवति तत्कथयति, माता पिता ने जो नाम दिए हैं वो नाम को बाद में कहते हैं, तो पहले तो कह दिया अहम कहेगा, जीव का अपना नाम हो गया, जीव का वास्तविक अपना उसका नाम है अहम, इसलिए बाकी सब तो उपाधि सटने लगे, ये उपाधि को हटाना ही कार्य है सारे, इसलिए अहम अहम यही कर, नाम भी नहीं कॉन्टेक्ट में जाता है तो डायरेक्ट डिपार्टमेंट से आया न, वो तो अर्थात तो व्यवहार के लिए तो सीधा कह देता है, ठीक है मैं उपासनार्थम प्रजापतेर अहम नाम उक्त्वा पुरुष नाम निर्वचनम करोति, उपासना के लिए ओहो समझ गया ठीक है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः, शंकरं शंकराचार्यं केशवं